Hucurat 9'u burada tam yeri. Yeri. Evet. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaştırırlarsa hemen onların arasını düzeltin. Şayet biri ötekinin üzerine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Sonra eğer dönerse aralarında adaletle barış yapın ve hakkaniyetle davranın. Şüphesiz ki Allah hakkaniyetle davrananları sever. Evet. Mümin müminle savaşamaz. Kesinlikle. Mümin mümini öldüremez. Öldüremez. Tamam. Kesinlikle. Burada tamam. Bir şey var. Burada ama görüyoruz ki ülkemizde geçmişten bu tarafa doğru Müslümanlar arasında, kişiler arasında cinayet işlenmekte ve özellikle belirli gruplar, belirli bir grupla da savaşmakta. Ve bu savaşma gidiyor. Hakkını da, hı, şimdi savaşamaz diyorsun, adam diyor ki İstanbul'da birisi bana demişti bunu. Ya diyor işte hani Hucurat suresindeki ayette işte savaşırlarsa diyor ya, yani savaşırlarmış. Gibi sanki. Ha, öyleymiş gibi. Çünkü ne der? Çünkü yapılan meallerin %99'unda oradaki iktital sözcüğü, iktateli sözcüğü savaşırlarsa diye çevrilmiş. Tabii. Savaştırılırlarsa diye değil. Çok anlamlı bir şey. Burada iftial babından yine burada oyuna getirilmek, provoke edilmek suretiyle, dümen suyuna girilmek suretiyle iki Müslüman grup birbiriyle savaşırsa. Evet. Böyle başkası da oyunla. Evet. Ha. O zaman ne yapacak? Demek ki normal şartlarda savaşamıyor. Tabii. Nasıl savaşamaz? Hani şeyde yine Maide suresinde iki Adem oğlundan bir örnek veriliyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. O örnekte diyor ki ben seni öldürmek için el uzatmam sana diyor. Tamam. Kendimi savunmak, seni engellemek için uzatırım ama elimi öldürmek amaçlı uzatmam. Müslüman öldürmek için el uzatmaz. El uzatmaz. Ama şimdi Müslümanları birlik olmuşlar, grup olmuşlar. Birbirleriyle savaşırlarken görüyoruz. Evet, tamam mı? Maalesef efendim. Şimdi bakın burada dünyayı görüyoruz. Şu andaki içerisinde yaşandığımız coğrafyayı da dikkate alırsak. Evet. Bakın şimdi görüyoruz ülkemizin içerisinde doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde terör olayı diyoruz. Bilmem iç savaş diyoruz. Çevremizdeki ülkeler arasında iki Müslüman grup bilmem hangi partililer, öteki bu partililer, o mezhep, bu mezhep oradaki, buradaki birbirlerini kırıp gidiyorlar. Maalesef. Bak, görüntü tamam mı? Evet. Bakın şimdi bunların İslam'a, Kur'an'a getirdiğimiz zaman İslam'da konacak, Kur'an'da yer alacak yerleri kesinlikle yok kardeşim. Evet. Tamam mı? Kesinlikle yok. Müslüman Müslümanla savaşamaz. Müslüman Müslümanı öldüremez. Ancak hatayen olur. Şimdi bu ayeti biraz ele alacağız. Şimdi Hucurat 9 üzerinde duracağız. Ayeti okuyoruz. Çok güzel. Müslüman, Allah yazmış da Hucurat 9:10'da eğer müminlerden iki grup birbirle savaştırırlarsa hemen onların arasını düzeltin. Şayet bir ötekinin üzerine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Savaşın. Tamam, Allah yazmış orada durup duruyor bu ayet. Öyle mi? Hiç uygun değil. Bak kardeşim, Müslümanları burada uyarıyorum. İyi dikkat etsinler. Bu ayet Kur'an'da var ama Müslümanlar Resulullah'ın vefatından sonra özellikle hilafet davasında Ali Muaviye aşamasından itibaren birbirlerini kırdılar. Cemel'de kırdılar, Sıffin'de kırdılar birbirlerini. Ona da ölene de radıyallahu anh dediler, öldürene de radıyallahu anh. Ona da şehit dediler, ona da şehit dediler. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Burada benim anlatacağım şeyler bunların şeyi değil. Müslüman Müslümanı öldüremezdi. Tabii kesin kural. Birincisi mesele bu. Ama o günden bugüne evet. O Cemel'den, Sıffin'den, hakem olayından Müslümanlar birbirlerini kırdı. Ondan sonra Osmanlısında, Selçuklusunda, Osmanlıların işte bilmem İran'ı zapt etmek, Arabistan'ı zapt etmek, bilmem Kahire'yi zapt etmek amaçlı güttükleri evet. Savaşların hiçbir tanesinin İslam'la bağdaşır bir yeri yok. Çok güzel. Hepsi cinayet. Çok güzel. Ama bakın şimdi diyeceğim şey şu. Bunlar tarihi belge, tarihi olmuş. Olay, vaka. Olmuş. Ama benim anladığım iki Müslüman grup birbirleri savaştı, birbirlerini kırdı. Değil mi? Tamam. Ama o günden bugüne hiçbir zaman için üçüncü bir grup çıkıp da bunların arasına girmedi. bu olmamış. Tatbikatı hiç görülmemiş. Hiç yok. Evet. Maalesef. Tamam mı? Evet. Bu ayette ikisi oyuna gelmiş birbirini kırar olabilir. Oluyor. Ama Müslümanlardan üçüncü bir grubun devreye girip hop arkadaş siz müminsiniz. Evet. Birbirinizi vuramazsınız, kıramazsınız, öldüremezsiniz. Yasaktır, haramdır. Allah Kur'an'da müminler kardeştir diyor. Evet. Dünyanın hiçbir şeyi Müslümanın birbirini öldürmesine değmez. O kıymette değil diye devreye girmedi. Girmedi efendim. Bak, girmedi. Hiçbir zaman için üçüncü grup olmadı. Evet. O günden bugüne olmadı. Evet. Maalesef. Şimdi bazıları diyecek ki, efendim hakem olayında Ali ile Muaviye'nin hakemlik şey yaparken o savaş esnasında işe olayı hakeme havale ettiler. Örnek onu. Hangi hakeme havale ettiler kardeşim? Öyle hakem birisi. Şerefsizin teki, birisi evet. Bunalın teki. Evet. Ve Cenab-ı Hak burada kişiye havale edeceksiniz demiyor. Grup. Grup kardeşim, grup olacak, grup olacak. Ordu nispetinde güçlü, kuvvetli bir grup olacak evet. ki gerekirse o grupla o hani Allah'ın emrine uymayanı alt edeceksiniz i̇şte, diyor. Gücü böyle bir grup olmadı. Evet. Tamam mı? Böyle bir grup olmadı. Evet, o hakem olayında birisi satılık. Evet. Bir adam. Bir tanesi de bunak bir adam. Tamam mı? Evet. Allah kişilerden hakem olsun istemiyor. Topluluk olacak. Hakemlik noktası İslam'da çok önemli bir noktadır. Evet. Ama bak şimdi nedir? Nisa 35'te. İki aile karı koca kavga eder. Arada o aile içerisinde bir huzursuzluk varsa her iki aileden de birer tane hakem bulun. O aileye yollayın. Arasını buldurun der değil mi? Tabii. Ama bu tip olay da savaş olayında iki kişiyi yollayın demez. Değil. Öyleyse bu üçüncü grup şimdiye kadar olmadı. Evet. Ben burada tüm Müslümanlara, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin tüm hocalarına, Diyanet'in tüm görevlilerine, A'dan Z'ye, emeklisi muvazzafı, imamından, müezzinden, kayımından, vaizinden, müftüsünden, hepsinden, doğudaki melelere, mollalara, seydalara, anlatabiliyor muyum? Ve diğer Müslüman ülkelerdeki tüm bilginlere, dini bilen, imanı bilen, Kur'an'ı bilen adamlara sesleniyorum. Gelin, fırsat bu fırsat, üçüncü grubu oluşturalım. Bizim devletin himayesinde, Diyanet İşleri organizasyonunda bunu oluşturalım ve bu Müslüman kanının dökülmesine engel olalım. Allah razı olsun. Tamam mı? Hiç bunu söylenmiyor bak, şimdiye kadar. Evet, Allah bunun söylenmesi lazım, bunun yapılması lazım. Evet. Kefenlerin giyilip araya durulması lazım. Evet. Tamam evet. mı? Aynen. Ve burada bu kadar Müslüman can heder olduğu gibi, çünkü yeryüzünde ifsat, bunun en büyük şeyi de şu, İslam gözden düşüyor, dünyanın hiçbir nesli böyle Müslümanlara bakarak Müslüman olmaz. Olmaz ki zaten. Niye? Tamam mı? Bu rezillikten tamam mı? Başka bir şey değil. Bu rezillikle evet. hiç kimse Müslümanlara bakıp Müslümanlık olmaz. İyidir demez, demez ve Müslüman olmaz. Evet. Bu üçüncü grubu oluşturalım. Evet. Bu bir davettir. Evet. Bu gerçektir. Çok güzel bir çağrı tamam mı? Efendim. Allah razı olsun. Öyleyse buna evet. önem verelim. Doğru. Bu üçüncü grubu oluşturalım. Ve yazık oluyor. İnsanlığa yazık oluyor. Geleceğe yazık oluyor. Bunu da burada, bu beyannameyi de burada bitirmiş olalım. Allah razı olsun. Mümini öldüremez. Evet. Bir programda söylemiştiniz, bu çok hoşuma gitmişti. Bu hac esnasında şeytan taşlama ritüeli oluyor ya. Evet. Gerçekten şeytan taşlanacaksa onlar kalkacaklar, gelsinler, bakın hop bakalım kardeşim ne yapıyorsunuz deyip araya girmesi tamam, gerekiyor. Tamam. Örnek bu. Tamam işte haçtan evet. gelsinler oraya, yürüsünler, yürüsünler, yürüsünler gelsinler ya. O yürüsünler gelsinler. Büyük sefa hayat sürüyorlar. Tamam. Rezillik diz oyunu. Tamam. Maalesef. Maalesef. Öyleyse buna, bu esasa Kur'an ayetleriyle amel edilecek. Çok Kur'an ayetleri Kur'an'da evet. dursun diye, Musaf'ta evet. dursun diye inmedi yazın kardeşim. Yazın mı şöyle şey? Ben özellikle bak şu anda şey yapıyorum. Buna şu anda ehil, maddi ve manevi imkanı olan bizim devletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı var. Evet. Bütçesi bu organizasyona müsaittir. Müsaittir tamam. tabii ki. Müsaittir. Evet. Herkes de bu işe katılacak. Bu organizasyon sağlanacak. Bir konferans kurulsun. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kuruyorlar nasıl oluyorsa burada bu dile getirsin. Yapsınlar kardeşim. Şimdi bir hali bir işbirliği teşkilatı, İslam yazık. İşbirliği, Müslüman İşbirliği bilmem ekonomik birlik falan. Yazık. Bırakın onları ya. Yazık. Çok yazık. Esas kurulacak nokta insanlar evet, ölüyor. Müslümanların birliği ve kardeşliği platformu veyahut da böyle bir birim oluşacak. Kardeşlik evet. çok güzel. Bizim evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nezdinde bu oluşsun. Hepimiz oraya gidelim. İnşallah. Hepimiz efendim. Destek verelim. İnşallah. Hepimiz bu işle uğraşalım. İnşallah. Çok yani güzel. Susmuş olmakla bu şey olmaz. Tabii. Tamam. Kurtulamayız tamam, buradan kurtulamayız. Evet. Elle Kur'an'la, Kur'an'ın hükümlerle bunları uygulayacağız. Allah razı olsun evet. efendim. Çok bunu da burada beyan etmiş olayım.